biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie pożegnano Ryszarda Bugajskiego, jednego z najbardziej cenionych polskich reżyserów. Prezydent rozmawiał w Dolinie Krzemowej z szefami światowych koncernów. W Londynie trwa debata na temat przestępczości, policja wzmacnia patrole. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali dziś w Warszawie Ryszarda Bugajskiego, reżysera, scenarzysty i pisarza. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Powązkach Wojskowych. Twórca takich filmów jak Przesłuchanie, Generał Nil czy Układ Zamknięty zmarł 7 czerwca po długiej chorobie. Kazimierz Kaczor zagrał u Ryszarda Bugajskiego jedną z głównych ról w Układzie Zamkniętym. Jak wspomina, bardzo lubił z nim pracować. Towarzysko, byliśmy bardzo blisko i miło nam się ze sobą rozmawiało na najrozmaitsze tematy. Natomiast w robocie jakbym za każdym razem odkrywał innego Ryszarda. Był o wiele dla mnie zaskakująco głębszy. Miał takie szerokie spojrzenie na to wszystko, co się dzieje i co jest istotą tego problemu, który się w filmie porusza. Tak zmarłego wspomina Ewa Różewicz, montażystka filmów Generał Nil oraz spektaklu telewizyjnego Śmierć rotmistrza Pileckiego. Wiedział, czego chce, taki bezkompromisowy. Tam nie było nigdy płcieni w ocenie faktów, rzeczywistości, ludzi. Współpraca była genialna. Ryszard Bugajski zmarł w wieku 76 lat. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I kolejny temat. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefami światowych koncernów działających w Kalifornii. Spotkanie w Dolinie Krzemowej to ostatnia część 6-dniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Z miejscowości Menlo Park wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. W zamkniętym dla mediów spotkaniu mieli wziąć udział członkowie zarządów takich firm jak Visa, Microsoft, Facebook i IBM. Według szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego rozmowy miały dotyczyć dalszych inwestycji tych firm w Polsce oraz w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Po rozmowach w miejscowości Menlo Park w Dolinie Krzemowej Andrzej Duda wziął też udział w Forum Nowych Technologii. Zachęcał amerykańskich przedsiębiorców do inwestycji w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat, w ciągu ostatnich 4 lat Polska rzeczywiście zaczęła się rozwijać niezwykle dynamicznie. Dzisiaj mamy wzrost gospodarczy, który przekracza 5% PKB w skali roku i te prognozy są nadal bardzo optymistyczne jak na skalę europejską. Do inwestowania w Polsce zachęcała w czasie forum także prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grażyna Ciuszyńska. Polska jest dzisiaj 4. na świecie krajem najszybciej rozwijającym się. Przede wszystkim dzięki temu, że Polacy są zdeterminowani, dzięki temu, że Polacy są kreatywni, a przede wszystkim przedsiębiorczy. W Dolinie Krzemowej prezydent pojechał także do siedziby firmy Google. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Menlo Park, Dolina Krzemowa. Zostajemy za granicą. Londyńska policja wzmacnia patrole uliczne. Od piątku w wyniku ataków z użyciem noża zginęły 4 osoby. Lewicowy burmistrz Londynu zapewnia, że robi co może, choć wini konserwatywny rząd centralny. Odpierać też musi krytykę ze strony Donalda Trumpa. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. To był okropny czas, mówi dziś burmistrz Londynu. Podkreśla, że przestępczość rośnie w całym kraju, a rząd centralny od lat oszczędza na wydatkach na policję. Wczoraj krytyka ze strony Donalda Trumpa. Londyn potrzebuje nowego burmistrza natychmiast. Khan, to tragedia, będzie tylko gorzej, zatwitował amerykański prezydent. Co na to Sadiq Khan? Nie będę wdawał się w wymianę ciosów, zamiast tego pracuję nad poprawą bezpieczeństwa. Nasze miasto jest o wiele bezpieczniejsze niż wiele tych w kraju Donalda Trumpa. Liczba morderstw z użyciem noża jest w Londynie 11-krotnie niższa niż w Waszyngtonie, czy niemal 30-krotnie niższa niż w St. Louis. Część lokalnych mieszkańców uważa jednak, że ratusz powinien robić więcej, wpompować dodatkowe fundusze w biedne dzielnice. Donalda Trumpa poparł dziś brytyjski szef dyplomacji. Zgadzam się w 150% z duchem tego, co pisze. Jednocześnie jednak Jeremy Hunt zdystansował się od języka, krytykując burmistrza. Amerykański prezydent podał bowiem dalej na Twitterze posty publicystki, która w przeszłości porównywała uchodźców do karaluchów, a tym razem pisała o, tu cytat, Londonistanie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Już za 11 dni w Zakopanem odbędzie się pierwszy koncert festiwalu Lato z Radiem. W piątek 28 czerwca wystąpią Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Następnego dnia zagrają Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski, Kaja, Hanka Rybka oraz Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, który, jak mówi, zaprezentowany zostanie przede wszystkim polski repertuar. Oprócz szeroko pojętej literatury big bandowej, może dla niektórych zaskakującej, nie takiej oczywistej, sięgnęliśmy jednak po muzykę bardziej ambitniejszą, myślę, że na czas wakacyjny idealną. Na wszystkie wydarzenia wstępy będzie wolny. Festiwal odbędzie się również w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. UEFA ogłosiła podział na grupy przed jutrzejszym losowaniem pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i już wiemy, na kogo trafić może Piast Gliwice. Może trafić na Batę Borysow, na Maribor, Rosenborg, HJK, to zespół z Finlandii, Dundalk FC, Irlandczyków oraz The New Saints, zespół z Walii. Pierwsze eliminacyjne mecze już w połowie lipca. Aby dostać się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, Piast będzie musiał pokonać cztery rundy eliminacji. W piłkarskich mistrzostwach Europy zawodników do lat 21 dziś Austria pokonała Serbię 2-0, a Niemcy wygrały z Danią 3-1. Natomiast w mistrzostwach świata piłkarek Niemki w ostatnim meczu grupowym pokonały reprezentantki Republiki Południowej Afryki 4-0, natomiast Hiszpania zremisowała bezbramkowo z Chinami. Niemki i Hiszpanki awansowały do 1/8 finału. Iga Świątek pokonała w decydującej rundzie kwalifikacji Bernardę Pérę 2-6, 7-6, 6-4 i awansowała do turnieju WTA w Birmingham. Tenisistka z Warszawy w 1/16 finału zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Hubert Hurkacz przegrał z Portugalczykiem Sousą w 2 setach w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Hale. Dawno nie mówiliśmy o sporcie w Rosji. No i nareszcie jest o czym. Rosyjska agencja antydopingowa przyłapała kilkudziesięciu sportowców z Republiki Czuwajsza na stosowaniu dopingu. Jak podaje agencja Interfax, po przesłuchaniu 140 świadków ujawniono co najmniej 60 prawdopodobnych przypadków naruszenia przepisów antydopingowych przez sportowców i personel pomocniczy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Agencja Interfax poinformowała, że Rusada planuje wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do 33 sportowców. Agencja wskazuje m.in. na 17 lekkoatletów, 3 zawodników sambo, 5 kolarzy, 2 biatlonistów, a także na bokserów, gimnastyków i sportowców niepełnosprawnych. Rosyjskie media przypominają, że rosyjska agencja antydopingowa była zawieszona od 2015 roku i odzyskała certyfikat dopiero we wrześniu ubiegłego roku. Część krajowych agencji antydopingowych, w tym Polska, krytykuje władze Światowej Agencji Antydopingowej za przywrócenie Rosji prawa do sprawowania nadzoru nad zawodnikami. W ocenie ekspertów rosyjski sport nie odzyskał jeszcze pełnej wiarygodności po niedawnych skandalach dopingowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Moskwie zapewne przyjmą to ze spokojem, a w Rzymie dziś trzęsienie ziemi. Po 28 latach Francesco Totti żegna się ze swoją ukochaną AS Romą i to nie z własnej woli. O tym, że stosunki Totiego z szefostwem klubu nie układają się dobrze, mówiono od miesięcy. Gdy Totti zwołał konferencję prasową, było wiadomo, że odchodzi. Oświadczył dziennikarzom. Wysłałem maila do szefostwa Romy, w którym złożyłem rezygnację. Miałem nadzieję, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. To dla mnie bardzo przykra i ciężka chwila. Totti powiedział, że musiał odejść, bo szefostwo klubu lekceważyło go i kompletnie nie liczyło się z jego zdaniem. Dał do zrozumienia, że nie odpowiadała mu rola maskotki. Żalił się, że nie dopuszczano go do głosu nawet w sprawach czysto piłkarskich, na których, powiedział z przekąsem, trochę się lepiej znam od działaczy. Ujawnił, że nie konsultowano go nawet w sprawie zatrudnienia nowego trenera. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I na koniec przypomnienie. Jutro wraca Liga Narodów Siatkarek. Spotkanie Polska-Japonia będzie można obejrzeć w Polsacie Sport. Początek niestety o 6:30. Noc w przeważającej części kraju pogodna, jedynie na południu Małopolski może popadać. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południowym wschodzie duże. Możliwe też opady deszczu i burze. Najcieplej 29 stopni będzie w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Tematem dzisiejszego czasu niezwykłego jest dostępność uczelni wyższych w Polsce. Pokażemy, jak to wygląda na Uniwersytecie Warszawskim w cyklu Na wyciągnięcie ręki – zaproszenie do mieszkań treningowych, czyli programu aktywizującego dla osób, które straciły sprawność na przykład po wypadku. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. W studiu Trójki jest gość Czasu Niezwykłego, Paweł Wdowik, kierownik Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana serdecznie. Witam państwa. Też towarzyszy nam pies przewodnik Regę. Gdyby było słychać gdzieś w tle jakieś dziwne odgłosy, to uprzedzam, to pies, który tutaj bardzo grzecznie w tej chwili leży. Zacznę od gratulacji. Uniwersytet Warszawski otrzymał Grand Prix konkursu Lider Dostępności 2019, konkursu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich, organizowanego pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. I nie jest to pierwsze wyróżnienie. W poprzednich edycjach konkursu też doceniono państwa pracę. Ja może zacytuję fragment werdyktu jury konkursu z tego roku. Za kompleksowe, wieloletnie działania na rzecz czynienia największego polskiego uniwersytetu miejscem przyjaznym również dla studentów, i pracowników z niepełnosprawnościami. Uniwersytet Warszawski to kiedyś jedna z najbardziej najeżonych barierami uczelnia wyższa w Polsce. Jak doszło do takiej metamorfozy? Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że kiedyś to wszystkie uczelnie były najeżone barierami, a na uniwersytecie było to widać tak bardzo ze względu na fakt, że od zawsze uniwersytet zajmował wiele różnych lokalizacji, w tym także budynków historycznych, które szczególnie trudno poddają się takiemu modelowaniu zgodnie z potrzebami. Dużo schodów, wąskie korytarze. Tak, ale od końca lat 90. to zaczęło się zmieniać, ponieważ rektorzy w 96 roku w październiku zdecydowali o tym, że najpierw trzeba stworzyć stanowisko pełnomocnika rektora do spraw osób niepełnosprawnych i tu byliśmy rzeczywiście pierwszą uczelnią, która takie stanowisko stworzyła. I pan został tym pełnomocnikiem. Tak, ja zostałem tym pełnomocnikiem. Trochę to wszystko się odbyło na takich zasadach, nie wiem jak to sformułować, żeby dobrze zabrzmiało. Jednym z rektorów został człowiek, który był moim promotorem w czasie studiów. Ja w tym czasie pracowałem jako dyrektor Ośrodka Informacji w Polskim Związku Niewidomych i odezwał się do mnie, proponując mi, żebym się przeniósł, bo powiedział, że jak był moim, to był profesor Janusz Grzelak z Wydziału Psychologii, on powiedział, że pamięta te czasy mojego studiowania jako czas takich odkryć, ile jest trudności, ile jest barier, czego on nawet sobie nie uświadamiał. I chciałby, żebyśmy spróbowali zrobić ten uniwersytet miejscem przyjaznym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mnie to było ogromne wyzwanie. Mnie to, ale mnie, ponieważ i sama współpraca w czasie studiów z profesorem Grzelakiem była dla mnie szalenie inspirująca i taka, no, kształtująca w pewnym sensie moje podejście do świata społecznego, to sobie pomyślałem, że to będzie szansa, żeby znowu coś ciekawego razem zrobić. I się przeniosłem rzeczywiście do tej pracy na uniwersytecie. I ciekawostka była taka, bo to wyjaśnia w pewnym sensie model, który myśmy wybrali, że ja zacząłem szukać w internecie informacji o tym, jak uczelnie powinny być dostępne, co robić. I wyświetlały mi się ciągle strony uniwersytetów amerykańskich. Wytłumaczyłem sobie wtedy to w taki sposób, że no ponieważ piszę po angielsku, to pewnie no tak jest, że wyświetlają się przede wszystkim amerykańskie, no bo ten język. Potem odkryłem, że to nie był powód, że europejskie jakoś się nie znajdowały. I wybraliśmy sobie kilka uniwersytetów amerykańskich jako wzór. Zostałem wysłany, żeby je zobaczyć w praktyce. Pooglądałem i zaczęliśmy robić według wzorców amerykańskich to nasze dostosowanie. Potem się przekonaliśmy, że w Europie w tamtych czasach po prostu jeszcze się w zasadzie nic nie działo. Cała odpowiedzialność za dostępność edukacji była po stronie różnych organizacji społecznych, związków, różnych osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń i tak dalej. I uniwersytety nie brały za to odpowiedzialności. A to, co nas wyróżniało i myślę, że do dzisiaj jest jakąś dewizą Uniwersytetu Warszawskiego, to jest taka zasada, że osoba niepełnosprawna jest takim samym studentem lub pracownikiem jak każda inna osoba i ma te same prawa i te same obowiązki. I to uniwersytet musi wziąć na siebie ciężar zlikwidowania ewentualnych barier, ale za to ten student musi robić dokładnie tyle, ile robią wszyscy studenci, ani trochę mniej, jeśli chce być magistrem czy licencjatem Uniwersytetu Warszawskiego. Ale powróćmy do tych początków. Jak pan je wspomina, przyszedł pan do tego swojego biura, usiadł w nim i... Ja na początku nie miałem biura. To był czas, kiedy ja jeszcze nie miałem 30 lat, więc byłem człowiekiem bardzo takim nastawionym do świata w typowo młodzieńczy sposób, że wszystko się da za jednym zamachem i od razu. Więc ja zacząłem od tego, że wydrukowałem kilkadziesiąt ogłoszeń o tym, że osoby z każdą niepełnosprawnością lub chorobą, jak tylko stwierdzą, że mają trudności w studiowaniu z powodu stanu swojego zdrowia, to żeby się do mnie zgłaszały i my już tutaj wszystkie przeszkody pokonamy. W tym pierwszym roku zgłosiło się około 40 czy 50 studentów. Wtedy też trafiłem na taką barierę, która, gdyby pomyśleć, to była do przewidzenia, że na części wydziałów ludzie reagowali na zasadzie, no, bardzo miło, że pan się tutaj angażuje, ale u nas to niepełnosprawni nie mogą studiować. Wtedy się zaczynały dyskusje, dlaczego nie mogą, skoro... Ludzie, to znaczy, rozumiem, kadra. Kadra, tak. Pamiętam, że jak poszedłem na wydział zarządzania i tam wygłosiłem płomienne przemówienie na temat tego, że osoby z niepełnosprawnością to są tacy sami ludzie i oni też chcą studiować i tak dalej, i że w Stanach Zjednoczonych są menadżerowie wysokiego szczebla różnych firm, którzy są na wózkach, albo niewidomi, albo niesłyszący. No i wtedy pani i któraś tam z członkiń tego gremium dziekańskiego powiedziała, no tak, ale my tu jesteśmy w Polsce, w Ameryce to jest inna rzeczywistość, a u nas niepełnosprawni nie mogą studiować, no bo jak sobie pan wyobraża w Polsce takiego menadżera na wózku? No przecież nikt nie będzie z nim poważnie rozmawiał, więc my nie przyjmujemy. Rozmawialiśmy długo, wreszcie ustaliliśmy, że gdyby się jednak ktoś zgłosił na te studia, to zobaczymy. W tej chwili Wydział Zarządzania jest w ogóle wiodącym wydziałem, jeśli chodzi o otwartość na osoby niepełnosprawne. Oni sami próbują zrobić jeszcze więcej, niż ja bym miał w głowie, co można. A jak długo pan musiał przekonywać? To się działo powolutku, w tym sensie, że akurat tego pierwszego roku nikt na to zarządzanie nie zdawał, w kolejnym roku zdawały osoby na zarządzanie, ale w międzyczasie już na innych wydziałach się pojawiły osoby, były dyskusje na Senacie na temat przyjmowania osób niepełnosprawnych. Wtedy nie było tak jak teraz, że w ustawie mamy zapisane obowiązki uczelni, że ustawa... Na przykład ustawa 2.0 bardzo jasno definiuje te odpowiedzialności uczelni, że uczelnie mają zapewnić pełny udział osób z niepełnosprawnościami w całym procesie dydaktycznym i badawczym. To wszystko jest w tej chwili jasno zdefiniowane. Wtedy nie było żadnego prawa. Wtedy ciągle jeszcze na przykład obowiązywało takie rozporządzenie ministra edukacji z lat 70. czy 60., że osoba, która ma jakieś kalectwo szpecące jej wygląd, nie może być nauczycielem. I się uważało, że na przykład szpecący wygląd jest wózek inwalidzki. I w takiej rzeczywistości myśmy wtedy funkcjonowali, więc to naprawdę, no, wtedy przychodzili studenci, którzy mówili, że próbowali na uniwersytecie X, Y, tu już nie będę podawał nazw i miast, i im powiedziano, że nie, niepełnosprawni u nas nie studiują. Więc to niby 20 lat, ale to była zupełnie inna rzeczywistość. W 1999 roku Uniwersytet Warszawski zatwierdził program Uniwersytet dla Wszystkich. Z czym on się wiązał? To był taki program, który miał na celu taką bardzo szeroką eliminację barier. Kiedy mówimy bariery, to najczęściej kojarzy to się nam z trzema schodkami przysłowiowymi albo brakiem windy. Tymczasem my wytypowaliśmy tam cztery takie zasadnicze obszary, w których te bariery mogły się pojawić. To były bariery środowiska fizycznego, czyli te przede wszystkim architektoniczne, transportowe, ale także bariery w dostępie do informacji. No proszę sobie wyobrazić na przykład człowieka niesłyszącego, który jest na wykładzie i właściwie, no cóż on z tego otrzymuje? No właściwie nic. Potem trzecia grupa to są uregulowania. Ja to zawsze podawałem taki przykład i teraz też z niego skorzystam. Książek z czytelni nie wolno wynosić. Ale jak ma przeczytać taką książkę student niewidomy, skoro w czytelni nie ma urządzeń odpowiednich? Nie można czytać na głos. I nie można czytać na głos. Więc to uregulowanie powodowało, że osoba niewidoma była pozbawiona dostępu do pewnej części. No ja pamiętam, że kiedy ja studiowałem w latach 80., zacząłem studia w 86., to zawsze to się odbywało na zasadzie, że pani w czytelni mówiła, dobra, pan przyjdzie wieczorem, ja to panu dam do domu. To panu ktoś przeczyta rano, tylko pan przyniesie na 9. Ale to wszystko było poza regulacjami. To była dobra wola. No i czwarty rodzaj barier, który myśmy wtedy zdefiniowali, to są bariery w świadomości, w nastawieniach. Że u nas niepełnosprawni nie studiują, proszę pana. Nie. I koniec. Zresztą ciekawe jest to, jak bardzo różnie ludzie na różnych wydziałach reagowali. No na przykład jak byłem na takim spotkaniu wstępnym na geologii, to geologowie sami powiedzieli, że a to w ogóle nie jest problem, że trzeba jeździć na praktyki, bo przecież my możemy te różne skały, kryształy temu człowiekowi dostarczyć, on może prowadzić analizy na miejscu, może prowadzić prace bardziej teoretyczne. Sami widzieli, że można stworzyć inne ścieżki rozwoju naukowego, które nie wyeliminują człowieka. I ten program ruszył w 1999 roku. On się odbywał przy współudziale, także finansowym, nie ukrywam, Państwowego Funduszu Rehabilitacji, także Urzędu Miasta Warszawa i to był duży sukces. Wtedy nam się udało przeprowadzić adaptację budynków tych najbardziej istotnych, jeśli chodzi o popularność wśród studentów i ta świadomość na uniwersytecie, że są studenci niepełnosprawni, że trzeba podejmować działania, żeby oni mogli jakoś funkcjonować, to zaczęło być taką oczywistością. W 2003 roku, na koniec tego programu, Senat podjął uchwałę o warunkach studiowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warszawskim. I to jest uchwała, która w pewnym sensie do dzisiaj określa sposób działania nas jako biura i tego, jak osoby niepełnosprawne na uniwersytecie mają studiować, na co mogą liczyć, bo ona mówi wprost o tym, że każda osoba, niezależnie od stanu swojego zdrowia lub niepełnosprawności, ma prawo studiować na uniwersytecie i uniwersytet dołoży wszelkich starań, żeby usunąć wszelkie bariery, ale bez obniżania wymagań. Czyli nie ma taryfy ulgowej. Nie ma taryfy ulgowej i to jest coś, na co my zawsze bardzo mocno stawiamy i mówimy, że nawet jeśli ta ilość osób niepełnosprawnych miałaby się zmniejszać na uniwersytecie, bo inne uczelnie na przykład mają niższe wymagania, czy mniejsza jest konkurencja, żeby się tam dostać, to dla nas nie jest jakiś powód do żalu, bo my chcemy mieć dobrze wykształconych ludzi. Przenieśmy się na moment na Uniwersytet Warszawski. Czas niezwykły. Powiększenie. Dostępność budynku to w gruncie rzeczy dbałość o każdy szczegół. Często innowacje pieczołowicie zaprojektowane i wykonane dla laika w pierwszym momencie są zupełnie niewidoczne. Ale jeśli przejść się po takim budynku z fachowcem i na dodatek osobą, dla której takie udogodnienia są na wagę złota, to nagle widać, na czym fenomen takiej architektury polega. Przekonał się o tym Kuba Witkowski, którego po jednym z budynków uniwersytetu oprowadzał Sławomir Rzepecki, wiceszef biura do spraw osób niepełnosprawnych, osoba poruszająca się na wózku. To skąd zaczniemy? No, zaczniemy od głównego wyjścia z naszego biura i przy okazji zobaczymy w praktyce, mam nadzieję, znaczniki, które wspomagają orientację przestrzenną osób niewidomych. O, słyszymy. Biuro do spraw osób niepełnosprawnych, wejście główne. Jak to działa? Ważne miejsca w budynku oznaczone są specjalnymi znacznikami, które reagują przy pomocą technologii Bluetooth, współpracują ze specjalną aplikacją, którą można sobie zainstalować na telefonie. Mając taką włączoną aplikację i poruszając się po budynku, zbliżając się do danego znacznika, uruchamiają go. A jeśli chodzi o takie osoby jak pan, które poruszają się na wózku, to z czego najbardziej pan jest zadowolony w tym budynku? No oczywiście budynek jest całkowicie bezprogowy, nie mamy tutaj żadnych stopni, wszystkie kondygnacje są połączone windami, kilkoma, to jest ważne, bo pojedyncza winda to jest niestety duże ryzyko awarii i przestojów, dopóki nie zostanie naprawiona. Oczywiście budynek posiada na każdej kondygnacji dostępne toalety, wejścia do wszystkich sal wykładowych są bezprogowe, drzwi są tak poustawione, żeby albo bardzo lekko się otwierały, albo mają dodatkowe siłowniki, które automatycznie je otwierają. Jest takie miejsce, gdzie możemy to wypróbować? No chociażby wejście główne, tak? O, i drzwi mi się ładnie otworzyły. Mogę wyjść z budynku bez żadnego szarpania się z drzwiami, bez kręcenia wózkiem, żeby je otworzyć. No i wyszliśmy na zewnątrz. To co, wróćmy do środka. W Kwestia dostępności architektonicznej to jest bardzo wiele różnych drobnych elementów, które razem połączone tworzą pewną spójną całość i w ten sposób tworzą dostępną przestrzeń. No, na przykład z punktu widzenia osób słabowidzących ważne jest odpowiednie oświetlenie punktowe, z góry, rozproszone, takie, które nie będzie powodować olśnień ani żadnego porażenia tego szczątkowego widzenia, które jeszcze pozostało. I tutaj w tym korytarzu tak to zostało pomyślane. Tak jest, tak właśnie jest. Z tego, co widzę, każde wejście do pokoju czy też do sali opatrzone jest tabliczką w alfabecie Braille'a. Oczywiście i z opisami o odpowiednio dużym rozmiarze, tak żeby również osoby słabowidzące mogły odnaleźć właściwe miejsce, kiedy je poszukują. Z punktu widzenia tej dostępności dla osób słabowidzących ważne jest oznaczenie przestrzeni szklanych pasami na wysokości wzroku, tak żeby zapobiec jakiemuś wpadaniu na tego typu przeszkody. No właśnie się zbliżamy do toalety dla osób niepełnosprawnych. Ona sobie przypomina? Tak, mówi gdzie jest. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sama toaleta, no to zgodnie z wymogami wyposażona jest w odpowiednie uchwyty. No i sama przestrzeń manewrowa, ona też musi być tak dobrana, żeby wózek mógł w możliwie swobodny sposób obracać się, podjeżdżać do różnych miejsc. To co, wracamy z powrotem do Państwa biura, bo tam oprócz tego, że Państwo urzędują, to też jest taki, jak to nazwać, punkt. Ksero i wydruków dla studentów niepełnosprawnych? No, dział adaptacji, w którym przygotowujemy adaptację materiałów w różnych formach dostępnych i to jest kolejny niezmiernie ważny obszar działań obok dostępności architektonicznej, która dosyć łatwo nam się kojarzy z progami i różnego rodzaju przeszkodami fizycznymi. Bardzo ważnym obszarem, szczególnie we współczesnym świecie, jest dostępność cyfrowa. Do informacji. No a w kontekście studiów jest to oczywiście niezbędny aspekt dostępności do wiedzy. I to jest tam? Tak, na końcu naszego biura. W tej chwili znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia brajlowskie do drukowania tekstów i grafiki wypukłej. Zbigniew Drzazga. Jestem pracownikiem biura. To jest pomoc w orientacji przestrzennej. Mapa? Dla studentów. Mapa kampusu głównego. To są budynki? Z grubsza tak, to są budynki. Tutaj mamy linię krakowskiego przedmieścia. Tu na dole jest brama główna. Jest, tu jest Stary Buf? Oto miejsce to jest Stary Buf. A, dobrze poznałem, bo kojarzę układ budynku. A tu od razu na górze pan widzi jest Pałac Kazimierzowski. Po lewej stronie jest Centrum Informatyki. Tutaj jest Wydział Prawa. Tak naprawdę nie jest to takie proste, dlatego że Braille jest objętościowy, więc tutaj nie mogliśmy napisać Wydział Prawa, a mogliśmy tylko literkę P napisać i do tego jest specjalna legenda, za pomocą której można sobie ten teren rozkodować. I co studenci w alfabecie Braille'a zamawiają? No, najczęściej materiał na zajęcia oczywiście. Braille jest tutaj bardzo wygodny sposobem szybkiego przeglądania notatek, przypominania sobie różnego rodzaju materiałów, ale również grafiki dotykowej możemy użyć do przedstawiania różnego rodzaju elementów graficznych. To wszystko można przygotować i udostępniać studentom w postaci grafiki dotykowej. Z jakiego rozwiązania zastosowanego na Uniwersytecie Warszawskim Państwo są najbardziej dumni? Ja może Panią zaskoczę, bo mnie nie cieszy żadne z rozwiązań technicznych tak bardzo, jak to, o czym już mówiłem, czyli że ci studenci, którzy do nas przychodzą, są traktowani jak zwykli studenci, że nie ma jakiejś oddzielnej kategorii ludzi, student niepełnosprawny z innymi wymaganiami, że zdarza się nawet, że studenta niepełnosprawnego skreśla się z listy studentów, bo nie realizuje on tego, czego oczekujemy od studenta Uniwersytetu Warszawskiego. I uważam, że to jest najważniejsza rzecz w życiu osoby niepełnosprawnej. Sam tak funkcjonowałem od zawsze i widzę, jakie to przynosi rezultaty, że jestem w świecie zwykłym człowiekiem, któremu akurat zdarzyło się, że no nie widzi, ale funkcjonuje na przykład w środowisku szkolnym moich dzieci, pośród rodziców, jako zwykły rodzic, który tak samo bierze udział w dyskusjach, podejmowaniu decyzji, czy w społeczności lokalnej, w sąsiedztwie. I to jest coś, co powoduje, że moje życie nie jest naznaczone niepełnosprawnością. I my tego chcemy właśnie dla studentów uniwersytetu, żeby oni nie koncentrowali się na swojej niepełnosprawności, tylko żeby wiedzieli, że ich sensem, ich celem jest zostanie dziennikarzem, biologiem, chemikiem czy też literaturoznawcą na przykład. Świecie nasz, chcę być z tobą z moim, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasnych dniu oczekiwań. Drzew po szumu, świecie nasz, daj nam ciszy czarny stan. Świecie nasz. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmoju, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Czy może pan już potwierdzić, że Uniwersytet Warszawski to w tej chwili uczelnia dostępna dla wszystkich, czy też być może jeszcze przed państwem jest wiele pomysłów do zrealizowania i dużo pracy? Uniwersytet Warszawski jest uczelnią otwartą dla wszystkich, ale nie jest w 100% wolny od barier i utrudnień. Po pierwsze dlatego, że funkcjonujemy w prawie 100 budynkach, po drugie dlatego, że mamy prawie 7 tysięcy pracowników i byłbym szaleńcem, gdybym za każdego z tych ludzi mógł zagwarantować, że nie popełni jakiegoś faux pas w kontakcie z osobą niepełnosprawną, czy błędu, który nie wynika ze złej woli, tylko z braku odpowiedniej wiedzy. A poza tym jeszcze powiem jedną rzecz, że zwłaszcza studenci, to jest w ogóle niesłychany dar, ci studenci, ponieważ oni są tacy radykalni i jak się czasem posłucha studentów pełnosprawnych, którzy mają jakiegoś kolegę niepełnosprawnego na swoim wydziale czy koleżankę, to nie mówią, ale co ten uniwersytet się chwali, że on jest taki przyjazny, kiedy tu jeszcze trzeba coś zmienić, tu są schodki, tutaj nie ma materiałów w Braille'u. To w ogóle nie jest dostępność. Weźcie się wreszcie do roboty. Czyli angażują się. Angażują się i punktują nas. Dostrzegają, że jeszcze coś nie działa. A pomagają jako wolontariusze w biurze do spraw osób niepełnosprawnych? Tak. My prowadzimy taką bibliotekę, która się nazywa ABC, Akademicka Biblioteka Cyfrowa. To jest biblioteka tworzona przez nasz uniwersytet wspólnie z innymi uczelniami. Każda uczelnia może do tego projektu przystąpić. Tam powstają książki dla osób nie mogących czytać zwykłego druku. To nie są tylko osoby niewidome, ale przede wszystkim osoby niewidome, gdzie książki są skanowane, rozpoznawane są do plików tekstowych. Trzeba w nich popoprawiać błędy, poprawiać formatowanie. I tutaj mamy mnóstwo wolontariuszy, którzy przychodzą, poświęcają swój czas, żeby... To jest bardzo żmudna i taka monotonna praca, kiedy trzeba siedzieć, patrzeć w tekst i patrzeć w to, co mamy na ekranie, wyłapywać różne błędy i je tam zmieniać, poprawiać. ale dzięki temu studenci, no właśnie niewidomi, słabowidzący, czy mający niesprawne ręce, którzy nie mogą normalnie przewracać kartek, ale mogą czytać na komputerze, mają dostęp do literatury i ten księgozbiór powstaje właśnie, tak jak mówiłem, na 16 chyba w tej chwili uczelniach. I tutaj wolontariusze no, są nieocenieni. Prześledźmy ścieżkę osoby z niepełnosprawnościami starającej się o indeks Uniwersytetu Warszawskiego. Na co taka osoba może liczyć? Jeżeli przychodzi student czy też kandydat do biura i mówi tak, jestem niepełnosprawny, na co mogę liczyć? To my na to nie mamy odpowiedzi. My pytamy, a w czym ta niepełnosprawność będzie panu lub pani przeszkadzać w czasie studiów? No bo było tak kiedyś, że przyszedł student, który studiował polonistykę i powiedział, no ja proszę, żeby mi tutaj przyznano świadczenia dla niepełnosprawnych, bo ja jestem niepełnosprawny. A co panu dolega? No mam protezę lewej stopy, czy tam poniżej kolana miał amputowaną nogę i miał protezę. A rozumiemy, tak. A jak to utrudnia pana studiowanie? No jak utrudnia? No po prostu jestem niepełnosprawny. Ale dokładnie w czym ta noga przeszkadza? Czego pan nie może robić? Nie może pan czytać, pisać, zabierać głosu w czasie zajęć, iść do czytelni? Nie, no ja wszystko mogę. No to o co chodzi? No jakieś świadczenia. Więc to u nas tak nie działa. Sama niepełnosprawność nic nie daje. Dopiero kiedy odkryjemy, że ta niepełnosprawność w połączeniu z wymaganiami danego kierunku czy sposobem realizacji programu studiów będzie tworzyć jakąś niekorzystną interakcję, czyli na przykład przyjdzie ktoś głuchy i się przekona, że tam są wykłady i on ich nie słyszy, to jest właśnie ta interakcja taka niekorzystna między programem studiów a niepełnosprawnością. To my wtedy wprowadzamy tłumacza języka migowego albo wolontariusza, który robi notatki dla tej osoby z zajęć. Czasem też wykładowcy przekazują sami komplet materiałów na temat każdego ze swoich wykładów. Wtedy jest optymalnie. Czy również mają państwo asystentów dla studentów, którzy wymagają pomocy asystenta? Tak. Mamy asystentów i to różnych. My mamy takie podstawowe kategorie, to asystent transportowy, jak go nazywamy, który pomaga w przemieszczaniu się, zwłaszcza w tych budynkach, które są jeszcze niedostosowane, gdzie czasem trzeba po schodach pomóc osobie na wózku się przemieścić, oraz asystent akademicki. To jest właśnie asystent, który pomaga w trakcie zajęć, bo robi notatki, albo pomaga w laboratoriach, jeżeli mamy osobę niepełnosprawną, a tak mamy, że są osoby na biologii, na chemii i muszą przeprowadzać eksperymenty, wtedy asystent, tu akurat zawsze asystent jest uzgadniany z wydziałem, a to musi być osoba, która no, zna zasady funkcjonowania laboratoriów chemicznych na przykład, więc bardzo często to są studenci z tego samego wydziału, którzy taką funkcję pełnią, no i oni pomagają wtedy, wykonują pod dyktando takiego studenta eksperyment, który wyjdzie albo nie wyjdzie. Zależy, czy student dobrze go zaprojektował, czy też nie. Kto może skorzystać z pomocy Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych? W Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych może zarejestrować się każda osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo cierpi na jakąś chorobę przewlekłą i ma poczucie, że jakoś ta choroba może utrudniać albo utrudnia jej funkcjonowanie na uczelni. Czy również dotyczy to pracowników, którzy są na przykład osobami z niepełnosprawnościami? Tak, my też wspieramy pracowników. W tej chwili na uniwersytecie pracuje już ponad 120 osób z niepełnosprawnością, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bo osób, które cierpią na różnego rodzaju choroby, to jest o wiele więcej. Ale te osoby zgłaszają się tylko w razie jakiejś potrzeby konkretnego wsparcia w jakiejś konkretnej trudnej sytuacji. Od niedawna na uniwersytecie, od zeszłego roku, też oprócz naszego biura zaczęło funkcjonować Centrum Pomocy Psychologicznej, które służy i studentom, i pracownikom. Mówię o tym dlatego, że w tej chwili studenci z różnego rodzaju trudnościami o charakterze psychologicznym to jest największa grupa klientów, jaką my mamy w biurze. Studenci cierpiący na depresję, którzy na różnego rodzaju fobie, te stany lękowe potrafią być bardzo silne. Ludzie, którzy z takich czy innych względów nie radzą sobie w rzeczywistości społecznej, w której przyszło im funkcjonować. Właściwie wszystkie uczelnie o tym mówią, że studenci z chorobami psychicznymi, z zaburzeniami psychicznymi to jest w tej chwili najbardziej dynamicznie rosnąca grupa klientów Biur do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jak Uniwersytet Warszawski wygląda na tle innych uczelni wyższych w Polsce? Czy też są już tak dostępne i przyjazne, otwarte dla osób z niepełnosprawnościami? Od 2011 roku pojawiły się w ustawie o szkolnictwie wyższym zapisy wymagające zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ta ustawa, która teraz weszła, ustawa 2.0, jest najbardziej kompleksowa, to znaczy ona najpełniej te zapisy zawiera, tzn. one odpowiadają wszystkim właściwie obszarom życia, ale też zapewnia osobom niepełnosprawnym konkretną pomoc materialną, która kompensuje podwyższone koszty studiowania, na przykład jeśli osoba niepełnosprawna znajdzie się na studiach doktoranckich, to jej uposażenie jest 30% wyższe niż osoby pełnosprawnej, co nie jest w moim przekonaniu żadnym przywilejem, dlatego że koszty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej no też są wyższe. Więc od tego czasu widzimy wyraźną zmianę w uczelniach, jeśli chodzi o otwartość na osoby niepełnosprawne. O ile 10 lat temu byliśmy jedną z niewielu uczelni, które miały realne wsparcie, teraz tych uczelni jest o wiele więcej. Zwłaszcza duże uczelnie publiczne tutaj wiodą prym, tak jak Uniwersytet Adama Mickiewicza czy Uniwersytet Jagielloński, ale także Katolicki Uniwersytet Lubelski. Więc już w tej chwili nie jest tak, że do nas przychodzą ludzie z całej Polski. Czy uczelnie wyższe w Polsce współpracują ze sobą w jakiś sposób właśnie przy tworzeniu tej dostępności? Tak, tak. Wymieniamy się doświadczeniami. Do nas bardzo często przyjeżdżają osoby, które obejmują stanowiska pełnomocników do spraw osób niepełnosprawnych. Uczą się tego, jak organizować wsparcie, jak my to robimy. Potem się okazuje, że często mają jeszcze lepsze pomysły organizacyjne niż my, co powoduje, że także my się od nich potem uczymy. No, na przykład Uniwersytet Adama Mickiewicza, który uczył się od nas te 15 lat temu, czy tam 20, jak myśmy zaczynali, teraz jest wiodący, jeśli chodzi o wsparcie dla studentów z zespołem Aspergera i my się od nich uczymy, jak to robić. Jak być może Państwu wiadomo, ten rząd ogłosił cały program poświęcony osobom niepełnosprawnym pod nazwą Dostępność Plus i częścią tego programu jest program o nazwie Uczelnia Dostępna. Tutaj pojawiają się bardzo duże środki, które pozwalają na wdrożenie bardzo wielu zmian. My przede wszystkim chcemy tutaj rozwinąć nasze wsparcie dla studentów z zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu. Chcemy także skupić się na studentach z najcięższymi niepełnosprawnościami, na udostępnieniu im kierunków ścisłych, laboratoriów i możliwości studiowania na fizyce, chemii, biologii, informatyce. To są takie nasze plany. Chcemy też rozszerzyć naszą ofertę tak, żeby te osoby, które nie są w stanie zupełnie funkcjonować bez pomocy, żeby także mogły podejmować studia na uniwersytecie, łącząc formy online z kontaktem bezpośrednim, no to są takie wyzwania największe, z którymi my w tej chwili zamierzamy się mierzyć. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane pomocą lub działalnością Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego mogą szukać informacji? Najlepiej na naszej stronie internetowej www.bonuw.edu.pl. bonuw.edu.pl. To jest strona naszego biura, tam wszystkie kontakty, namiary, telefony, maile. A gdyby ktoś chciał przyjść, to mieścimy się na ulicy Dobrej 55 w Warszawie, w budynku Wydziału Neofilologii na parterze, naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej. Gościem Czasu Niezwykłego był Paweł Wdówik, kierownik Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Trwa nabór do mieszkań treningowych, bezpłatnego programu aktywizującego dla osób, które straciły sprawność na przykład po wypadku. Program realizuje Konińska Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka. Podaj dalej, mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes tej fundacji. To wyjątkowa propozycja, szczególnie dla osób po urazie rdzenia kręgowego. To pomysł, który ewaluował. W mieszkaniach treningowych oferujemy specjalny program dla osób typowo po urazie rdzenia kręgowego, URK. I dlaczego ten program jest taki niezwykły? Głównie dlatego, że został stworzony przez osoby właśnie po podobnych urazach, czyli przez osoby, które dokładnie wiedzą, co działo się z nimi po wypadkach, jak się czuły, czego potrzebowały, czego im zabrakło i co my możemy zaoferować tutaj w Koninie. Zdarza się, że trafia do nas osoba świeżo po urazie, po operacjach, po rehabilitacji medycznej i kiedy wypuszczana jest ze szpitala do domu, my tą osobę przejmujemy właśnie do mieszkań treningowych i to miejsce w połowie drogi, takie halfway home, to myślę, że jest najlepsze określenie tego, co możemy zaoferować w mieszkaniach treningowych. Przemysław Stelmasik, instruktor niezależnego życia. Poruszam się na wózku od 12 lat. Instruktorzy, którzy pracują w mieszkaniach treningowych, sami poruszają się na wózkach i kiedyś też byli osobami pełnosprawnymi, a na skutek różnych sytuacji poruszają się za pomocą wózka i są dla tych osób, którzy przyjeżdżają do mieszkań, bardzo wiarygodni, bo kiedyś sami musieli się borykać ze wszystkimi problemami, takimi jak ubieranie, przesiadanie się, skorzystanie z toalety, jazda na wózku, a teraz starają się przekazać to wszystko uczestnikom, żeby uczestnik, który jest w mieszkaniach 15 tygodni, w miarę możliwości, jak najbardziej wyszedł z mieszkań samodzielny i radził sobie w życiu. Bartosz Kania. Od 7 lat jeżdżę na wózku inwalidzkim. Miałem wypadek komunikacyjny, w którym uszkodziłem rdzeń. Do mieszkań treningowych trafiłem w marcu. Zmienił się całkowicie mój cykl dnia, począwszy od wstawania punktualnie, bo jak byłem w domu, no to nie miałem jakiejś określonej godziny na pobudkę, tylko po prostu jak się obudziłem, to wstawałem. Tutaj w mieszkaniach właśnie mamy z góry narzucony plan dnia. Mieszkania treningowe bardzo mi pomogły w udoskonaleniu samego siebie. Jazda przede wszystkim po mieście wózkiem nie sprawia mi problemów takich, jak miałem na początku. Kiedy tutaj przyjechałem, to byłem obłożony poduszkami między kolanami, między ramą a nogą. Nie miałem żadnego pomysłu, jak zamienić poduszki na cokolwiek innego. W mieszkaniach treningowych instruktorzy mi doradzili, żebym sobie nogi pospinał pasami, dzięki czemu wyglądam jak człowiek, a nie z poduszkami obłożony na ulicy, to momentami śmiesznie wyglądało. Teraz mam w planach przede wszystkim wziąć się za prawo jazdy, bo czuję, że jestem do tego przygotowany i zmotywowany przede wszystkim. Mam też zamiar rozejrzeć się za jakąś pracą. Dla kogoś, kto żyje aktywnie, usiąść na wózek to zawsze jest sytuacja bardzo trudna, ale w mieszkaniach treningowych pokazujemy, że pomimo wózka można wiele osiągnąć, żyć aktywnie, mieć plany, mieć marzenia, mieć swoje hobby. W moim przypadku 12 lat temu nie było takiego projektu jak mieszkania treningowe i musiałem gdzieś tego wszystkiego się uczyć samemu, a osoby, które tutaj trafią, mają tak naprawdę kompleksową opiekę i program przygotowany typowo pod ich niepełnosprawność. Osoby, które trafiają do mieszkań, mogą też sobie skorzystać z naszych zajęć sportowych. Konin tutaj się specjalizuje tak naprawdę w koszykówce, bo to był pierwszy sport, jaki tutaj został gdzieś utworzony. Teraz mamy sekcję też rugbystów dla osób z uszkodzeniem czterokończynowym. Są też zajęcia na basenie, są zajęcia z szermierki, tenis stołowy, boccia, czyli tak naprawdę każdy ze swoją niepełnosprawnością może gdzieś tam sobie znaleźć swoją pasję i jakiś tam sobie sport uprawiać, bo to też jest ważne przy rehabilitacji. Więcej informacji na stronie www.mieszkaniatreningowe.pl. To wszystko. W dzisiejszym czasie niezwykłym życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy.